ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ صدق الله العظيم. دوستو گرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے درمیان نصیحت نامہ، عبرت نامہ بنا کر چھوڑا ہے. قرآن میں نصیحت ہی نصیحت ہے، موعظت ہی موعظت ہے. قرآن کی جس آیت کو پڑھیں الحمدللہ اس سے نصیحت ملتی ہے، موعظت ہوتی ہے، دل پر اثر ہوتا ہے. اس وجہ سے قرآن میں پڑھا جائے تو دل سے اس کی طرف متوجہ ہو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے جس سے ہم کو نفع پہنچا، غفلت سے ہم گزار لیں، سننے کو بھی غفلت سے گزار لیں. سننا تو غور و خوض ہی ہونا چاہیے، تفکر و تدبر سے ہونا چاہیے. قرآن جلسوں میں پڑھا جاتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ عام طور سے سنتے بھی نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، قرآن تو اس لیے پڑھا جاتا ہے یہ بات سے پہلے کچھ دیر متاثر ہو جائے تاکہ بات کا صحیح اثر ہو. چنانچہ الحمدللہ ترکیشن میں اس کا بڑا اہتمام ہے، کبھی اطلاعات ہوتی ہے اس سے دل پر اثر سامعین کو بھی ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بھی ہوتا ہے، اور بیان کرنے والے کو بھی ہوتا ہے. قرآن پاک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے آ رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. حدیث بہت مشہور ہے لیکن اس کے معانی اور مطالب بہت ہیں، بڑی تسلی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انتہائی تسلی کی ہے. آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان دونوں کو تم پکڑے رہو گے، تمسک مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تو کبھی حائل و خاسر نہیں ہوگے. سب کچھ آ گیا اس کے اندر کے لیے، عمل بھی آ گیا اور نتیجہ بھی آ گیا. آج آپ دیکھ لیجیے کہ ہم لوگوں کیا حال ہے، کتنا ہم نے کتاب اللہ کو پڑھا رکھا ہے اور کتنا حدیث پاک کو پڑھا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو شکایت کر رہے ہیں ہماری، ایحسب الانسان ان یترک سدى؟ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ محمد محمد جی چلنے کے لیے بڑے حال کو بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ سودا کے بارے میں، لیکن میں نام محمد کے آج بیٹا دیکھ ہی نہیں پایا. ایحسب الانسان ان یترک سدى؟ کتنا آیا اللہ مسلمانوں کو، انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدى؟ کیا انسان گمان کرتا ہے تو مفت سود چھوڑ دیا جائے گا، محمد چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے پیدا کیا تو اگر ایسی محمد چھوڑنا تھا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ حکیم کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے. جب وہ اثر نہیں دے رہے ہوں تو یہی کہا جائے گا کہ تمہیں محمد وسیع اپنے کو چھوڑ دیا. تم سمجھتے ہی کہ کوئی بات ہم کو کرنی ہے, کوئی کام کرنا ہے, کچھ نہیں. اس بنا پر میں دوستو اللہ تعالیٰ بتاؤں شکایت کے فرمان ہے بہت عظیم جملہ ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدى, یہ معمولی جملہ ہے. پوری سورہ واقعہ ہی بہت ہی مؤثر سورہ ہے پورا واقعہ, لیکن یہ بھی ایک جملہ ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدى, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے, اپنی زندگی کو کس نکل پر بولے چلنا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. دوستو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ خانہ کعبہ میں رو رہے تھے زاروں کے ساتھ, اس میں ہی گئے بتایا کہ حضرت آج کیوں اتنا رو رہے ہیں. مختصر میں کرم کیوں آپ رو رہے ہیں, یہاں ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو رہا ہے؟ جہاں حضرت اطمینان رکھیے, آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے, نسب کتنا بڑا ہے, آپ کیا کوئی آپ بتا جائیے جہاں تم نے نہیں بھولنا بڑا انصاف ہے, اس دن نسب کا اعتبار نہیں ہوگا. نسب کا اعتبار, یہ استحضار تھا زین العابدین کو کہ نسب کا اعتبار نہیں ہے. کتنے نسب والے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. اس بنا پر میرے دوستو ان کو اپنی زندگی کا حال معلوم تھا کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اللہ کے رضا کے لیے رو رہے تھے, دعا کر رہے تھے, ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے. روزانے تو کبھی کبھی تو ہونا ہی چاہیے, شب قدر شب برابر تو ہو ہی جانا چاہیے, دراوی میں یا فرض میں کبھی کبھی تو ہو ہی جانا چاہیے. لیکن ہم نے تو سمجھ رکھا ہے کہ اسلام میں کچھ چلنے ہی نہیں ہے. دوستو موسم نصیحت کا اصول بہت ضروری چیز ہے. صاحب کرام متاثر ہوتے تھے, آئے سن کر کے لوگ جاتے تھے. حضرت عمر کے متعلق ہے کہ کوئی آئے تو انہوں نے پڑھا, ایسا اثر ہوا کہ دیوار کی کوٹنے لگا کے تین دن ویسے پڑھ رہے ہیں. لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں. آج کبھی کل بچے پڑھ گیا ہے آج, جو لوگ غافل ہیں اور جو لوگ غافل کیا ایسا ہونا ہے, جو صالح ہیں عمل صالح کر رہے ہیں اور جو لوگ اسے خراب کر رہے ہیں کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں جو پورا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ آیت مبقات العابدین کہلاتی ہے, عابدین کو رونانے والی آیت ہے. بہت سے ہمارے بزرگان نہیں ہے اس آیت کو پڑھتے رہے اور صبح ہو گئے. یہ بزرگوں کا اپنے بزرگوں کا حال ہے, جن کی طرح ہم منسوب ہیں سلسلہ ہمارا وہاں تک پہنچتا ہے. لیکن کیا ایسا خیال جو ہو رہا ہے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ایسا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک رسمی چیزیں پڑھ رہے ہیں. سوچو قرآن شریف پڑھ رہے ہو, اس کے وقت کا خیال رکھو, اس کے وصل کا خیال رکھو. قرآن شریف ہے, اللہ کا کلام ہے. جس طرح چڑیا منہ میں ڈالا دانا اور سوچ لیا ایسے قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا. سمجھ کے پڑھو, کم سے کم اطمینان سے پڑھو. حضرت حضیر میں آیا ڈاکو تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے. آئے سنی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. جب وقت نہیں آیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم, ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ یہ قلوب اللہ سے ڈر رہے ہیں. کیا فرمایا آنا وہاں آ گیا وقت اس سب کے لیے مولانا. ہم لوگ ممکن ہستی مذاق والا نہیں ہے. تھوڑی دن کے بعد یہ آیت نازل ہوگی, صحابہ پھر آپس میں ہستی مذاق کرنے لگے اور کچھ وسعت ہو گئی کھانے پینے میں, بہت آیت نازل ہوگی سنبھالنے کے لیے. نصیب کی اللہ ہے کہ ابھی کتنے دن ہوا, کتنے فخر و فاقہ میں سے آج وجوہات ہو گئی تو اسی میں لگ گئے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے دوست صحابہ کرام, فتوحات کے بعد بھی گریا اور زاری ہی میں رہتے ہیں. آتا ہے کہ صحابی نے رولا رکھا, صحابی نے رولا رکھا, ان کی بیوی کے ساتھ لے کے آئی, گرفتار کر لیجیے, رونے لگے, کہا روزہ چھٹی ادار کر لیجیے, رونے لگے, کہا مجھ کو میرے فلا بھائی یاد آ گئے جو مجھ سے مرتبے میں بڑے تھے, اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہو گیا تھا مجھ سے, وہ بڑے تھے مگر اس دار پر کیا جب بڑے ہیں تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا, سر ڈھاگا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا اور پیر ڈھاگا جاتا سر کھل جاتا تھا, وہ مجھے یاد آ گئے, مجھ سے فضیلت میں پڑھے تھے, قرب قبول میں اللہ کے یہاں پڑھے تھے, لیکن ان کو اتنا کھانا نہیں ملا کہ انتظار کر سکتے اور کپڑا پہن سکتے, تو مجھے وہی یاد آ گئے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہم کو وسعت دی گئی ہے یہ جھیل کے طور پر ہو, کیونکہ اگر یہ وسعت ملتی تو ان کو ملنی چاہیے تھی, ان کو تو نہیں ملی, مجھ کو ملی, معلوم ہوا کہ یہ جھیل ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں چلے دوستوں, وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا. یہ معمولی آیتیں ہیں, پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں. الم یاد للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ہمارے بادشاہ اور سزا کا بھی بحال تھا, قرآن شریف میں ہمارے بھائی صاحب نے پڑھا بس شرم پہ کر سکی, میں پکڑ کے کھڑا تھا, بس شرم اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, یہ سب بول بول سب بولیے مولانا چاہے لوگ, ان بس شرم پہ کر سکی, سننے والے بھی بولیے مولانا, یہ قوم کا سمجھ چکی کہ میں سننے سنا نہیں کر دیتا, ایسی جماعت بھی ہے مولوی صاحب اپنے لوگوں کی جماعت میں, یہ سننے سنانے کو لگو سمجھتے ہیں, یہ سب چیزیں جماعتیں کو لگو سمجھتے ہیں, لیکن ان نمبر شرف پہ پڑھا گیا امام نے کہا پڑھا, ان نمبر شرف پہ کر سبھی اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ کیا ہوگا ماشاء اللہ اکثر ایسا ہوگا, ان نفر شرم پہ گلے شدید اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. میں جا رہا تھا لکھنؤ جا رہا تھا, مارا علی میں سے ملنے کے لیے رابطہ نہیں اترنا چاہتا ہے, مارا ہمارا بریلی سے لکھنؤ جا رہے تھے, میں بھی بیٹھ گیا, کوئی مضمون لکھ رہے تھے مولانا اور راستے پر راستے بننے کا پڑتے گئے, وہی رابطہ بدش تم جب باری میرے بادشاہ کیا تھے, تم پکڑتے تھے سخت پکڑ پڑتے تھے, اللہ کی پکڑ کے لیے تم تیار رہو, تمہاری پکڑ مولانا پڑھتے گئے, کوئی امریکہ وغیرہ کوئی مزدور نہیں رہے تھے, وہی رام بدش تم بدش جب باری اس زمانے کے بادشاہوں کے متعلق ظالم بادشاہوں کے متعلق ہے, پکڑتے تھے سخت پکڑتے تھے, آج تمہارا کیا حال ہوگا, کل کیا ہوگا سمجھ لو کیا حال ہوگا, جب باری جو تم پکڑتے تھے سخت پکڑتے تھے, اقتدار میں آتا آدمی, حکومت میں آتا آدمی, قوت میں آدمی آتا ہے تو اپنے آپ سے خود نکل جاتا ہے, اوٹ مین کھڑکڑا سرمند خیش از تکبر مین وزر سے خیش, معروم کے شہر میں کوئی شہر رہتا یہ رہتا کافی ہے, یہ شہر کھڑکڑا سرمت خیش از تکبر مین وزر سے خیش, جو اپنے کو اپنے لوگ اپنے کو جب لوگوں کا سرمت محبوب و مقبول پاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کچھ نکل جاتا ہے. اٹھ بیل گھر گرا سرمت سے خیش, جب اپنا سرمت دیکھتا ہے کہ سب ہم کو مان رہے ہیں, سب ہمارا ہاتھ دبا رہے ہیں, سب ہمارا ہاتھ چوم رہے ہیں, سب ہماری یہ ہے, تو اپنے ہاتھ سے کچھ نکل جاتا ہے. سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, نہیں سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب لوگ دبا رہے ہیں. یہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے. جتنے مشاہد گرے ہیں کسی سے گرے ہیں, کم آئے نہ جلو کر سکتا ہوں. بہت سے مشاہد گر گئے ہیں اسے جب دیکھا اپنے مریدین کو کہ وہ اعتقاد کا معاملہ کر رہے ہیں. تو سمجھتے ہیں ہم ہیں کوئی تو دو اب کچھ نہیں ہو تم, یہی تم کو سمجھنے کا وقت تھا, یہی تو سمجھنے کا وقت ہے دوستو. لکھا ہے بازی مستعمل نے لکھا ہے, اگر کوئی باغ ہو, گھنا باغ ہو, ان باغ کے درختوں کے ہر جگہ پر اللہ کی چڑیا بیٹھی ہوں, اور کسی کے متعلق کہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے, کسی بھی شرط کی بات ہے. اگر اس ولی کے دل میں آ جائے کہ میں ولی ہوں, اسی وقت دفتر ولائی کا نام کا دیا جائے گا, سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہیں. دوستو اللہ تعالیٰ کبر کو نہیں پسند کرتا, بڑائی کو پسند نہیں کرتا. بڑائی تو انہیں کے لیے اللہ ہوا اکبر ملن کبریا, کبریا اسی کے لیے ہے, بڑائی اسی کے لیے ہے. اب کوئی عام آدمی بڑائی کرے تو بات ہے, اگر میرے ساتھ کوئی دیندار ہو اور اس کے اندر بڑائی ہو تو برائی کی بڑائی ہو تو برائی کی بات ہے کہ نہیں. علم طغیان کمال علم, صاحب مجموع دھار کہتے ہیں کہ علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. ہمارے اندر فرماتے ہیں یہ عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے, عبادت میں بھی طغیان سرکشی آتی ہے. اس طرح ایسے موقع پہ سنبھالنا اپنے کو بہت بڑی بات ہے. جب تک کہ اپنے اوپر کسی کو نگراں نہیں بناؤ گے, جیسے عورتوں کے لیے نگراں میں روپ پڑھا جاتا ہے, اگر زیادہ قوامون ہے جیسا اس مسائل قوامون المدین ہے کہ نہیں ہے. جب تک کہ کوئی چھوٹی سی قبولیت نہیں کرو گے نگرانی, اس وقت تم آگے چل نہیں سکتے. دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے, حدیثیں دیا ہے, اصلاح و تربیت کے لیے دیا ہے, بڑائی کے لیے نہیں دیا ہے. اس وقت سے اپنے کو جتنا چھوٹا کرو گے اور چھوٹا سمجھو گے, اللہ تعالیٰ اتنی تم پر عنایت فرمائے گا, اتنا عنایت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بہت بڑے رحیم ہے. جب اس کے سامنے کوئی جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. فرماتے تھے بادشاہ سجا تھا وہاں محمد عمر تھا, یہ دیکھو گیند جو ہے جتنا اس کو سورج کی زمین پر مارا جاتا ہے اتنی اوپر جاتا ہے. جب اپنے کو گراؤ گے تو اللہ بلند کرے گا تم کو. ہم نے مارا زمین پر تو زمین کیا کرتی ہے, آسمان کر سکتی ہے. جب انسان اپنے کو گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بلندی پہ لے جاتا ہے. من تواضع لله رفعه الله, جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ بلند کرتا ہے. اس طرح تو میں دوستو قرآن و حدیث اسی لیے ہے تاکہ اپنی اصلاح کرو. کوئی اصلاح سے مستغنی نہیں ہے, جب نبی نہیں مستغنی ہے, ولی نہیں, تم بیچارے جاؤ ہم بیچارے جاؤ. نبی بھی چلتے ہی رہتا ہے, ولی بھی چلتے ہی رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھیے کیسے حالات ہیں, بوگا کے دنیا کے کیسے حالات ہیں, بزرگوں کے کیسے حالات ہیں. ابرا پر بھائی جی مسلامی نے یہ بات کہی کہ اگر تم کو بھی خیال ہو گیا ہے کہ میں ولی ہوں, کہا دیا جائے گا ہمارے بزرگوں نے اپنے کو مٹایا ہے, جب وہ آگے بڑھے ہیں تو بات سمجھتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی باتوں کو سمجھائے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے اندر رکھا ہے, اصلاح کے لیے رکھا ہے, تحصیل اخلاق کے لیے آیا ہے, صرف تبدیل قرآن کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن صرف تبدیل کے لیے آیا ہے بغیر تحصیل اخلاق کے لیے آیا ہے. اس کا اصل مقصد تحصیل اخلاق ہے, اگر قرآن پڑھنے کے بعد تمہارے اخلاق کی تحسین نہیں ہوئی تو تمہیں صحیح طور سے تلاوت نہیں کیا ہے. نہیں پڑھا اس نام پر جس طریقے سے تبدیل ضروری ہے اس سے زیادہ تحسین ضروری ہے. اپنے کو قرآن کے مطابق متأخرن بأخلاق اللہ, قرآن کے ساتھ تخلق اور اس سے متصف ہونا ان کی تعلیمات سے بہت بڑی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور شکایت کے لیے عمدہ شکایت ہے اللہ سب انسان عیوب رکھا سنا کا انسان گمان کرتا ہے کہ وہی چھوڑ دیا جائے گا. سب کوئی سوچنے کی بات ہے, یہ نہیں صرف خاکائی لوگوں مدرسے کے لوگ تاجروں کو بھی سوچنا ہے, کھیتی کرنے والوں کو بھی سوچنا ہے, جانوروں کو بھی سوچنا ہے, کیونکہ سب مکلف ہے اللہ تعالیٰ کے, کوئی اسے منتظرہ نہیں ہے. اس بنا پر ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. حضرت میں دوستوں بزرگوں فکر ہوگی اللہ تعالیٰ تمہاری راستہ آسان فرما دے گا, اگر فکر ہی نہیں تو کیا آسان. اس بنا پر میں دیکھتا ہوں عوام کو بھی اور خواص کو بھی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. وزد رکھو, مراقبہ کرو, اپنے امراض میں دیکھ بھال کرو, نگراں بنو, اپنے خود نگراں بنو, خود معالج بنو اپنے کو, تب اصلاح ہوگی. آئی سب انسان آئی اس نے کر سکتا کیا انسان سمجھتا ہے محمد سے گر آیا کیا احکام نہیں آئیں گے اور احکام کے نہ کرنے کیا سزائیں نہیں آئیں گی, احکام پر عمل کرنے کیا تم کو نعمتیں نہیں ملیں گی. یہ اتنی بھی آئے سب چیز مذہب آدمی اس کے اندر داخل ہے. ایا سب انسان میں نے کبھی اس آیت پر کسی کی تقریر نہیں سنی, نہ میں نے کبھی جان لیا تھا, لیکن ذہن میں بات آ رہی آتا تھا کہ آپ سوتا ہے ہماری دیکھو نکال نکالو بند کرو سوتا ہماری کیا ہے محمد بیکار. کیا اللہ تم کو ایک حکیم کوئی کام کرتا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ حکیم کا کلام لا یخلو من الحکمت ہے بہت مشہور ہے, فیل العمل فیل الحکیم حکیم لا یخلو من الحکمت, حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ حکیموں کا پیدا کرنے والا ہے, حکیم سب ان کی وجہ سے ہوئے حکیم, کیا ان کا کلام حکمت سے خالی ہوگا؟ اللہ نے ایک جو پتیاں بنا اس میں بھی حکمت ہے, اس کے فوائد ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں. یہ جو پتیے ہوتے ہیں اس سے بھی دل کی دوائیں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کوئی لغو نہیں پیدا کیا ہے انسان کو اللہ نے, لیکن ان کو مکلف بھیجا, تم کو مکلف بنایا ہے, تم کو مکلف دیا ہے, تم کو ہم نے عقل دیا ہے, تم کو ہم نے دانش دیا ہے, سمجھ دیا ہے. جانور جو مل رہے ہیں پتھر کیا ہے وہ بھی تصدیق کرتے ہیں, لیکن اپنے سائن کے مطابق جو سب بہت اللہ ہے ماں اپنی سما ہوا جو ہے زمین کی حد کی تصدیق کرتی ہے. جو اگر سمندر کی کنارے جب جائے تو واقعی سمجھنا آتا ہے سمندر تصدیق کر رہا ہے, موتیں آ رہی ہیں, سب وہ کہتے بھی ہیں بڑے بڑے لوگ بھی یہ سب تصدیق کر رہے ہیں. ایک آن کافی ہوتے ہیں آدھی جاتی رات تبدیل ہوئی نہیں, صبح جائے تبدیل کہنے سونا نہ ہونا بس لگے ہوئے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہے. لیکن اللہ نے یہ تو فرمایا جو سب بہت اللہ ہے ماں بھی سما کیا تصویر ہے, کیسی تصویر ہے تم کو سمجھ نہیں آئے گا, بس یہ ضرور تصویر کرتا ہے. لکھا ہے آتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں جہاں سے ایک آئیڈیا آ جاتی ہے اس کو مایس تو مایس کر رہے ماں تو خود میں عمر کر دے کوئی پتا نہیں ملتا مگر اللہ جانتا ہے کیا لگا. جتنا بڑا جنگل ہے جتنے درخت ہیں لیکن اللہ فرما اللہ ہی کر سکتا تھا, کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا تھا. کتنا معلوم کرو گے تو کوئی پالنا کے بعد پیچھے نہیں معلوم ہوتا جتنے آلات ہو گئے پیچھے کیا ہے ہمارے ہوتا ہے جلدی جلدی آلات ہو گئے لیکن کچھ پتا نہیں چلا. لیکن اللہ فرماتا ہے ماتا خبر لے گا خبر کیا پتا لے گا کوئی پتا نہیں ملتا ہے مگر اللہ جانتا ہے کہ پتا گرا ہے رہنے کو نہیں, رہنے کو تو گر کے بتا سکتا ہے لیکن گر گیا زمین میں تب بھی اللہ جانتا ہے, پامال ہو گیا تب بھی جانتا ہے کہ پتا گرا ہے. اور لکھا ہوا یہ بھی کوئی پتا گرتا نہیں مگر وہ تحصیل سے خبر برتا ہے اتنا پر گرتا ہے یہ نیت بات ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا کوئی بندہ نہیں ہوتا عالم ہے، علم کامل رکھتا ہے. صادق قصاب نے لکھا ہے کہ چٹان ہو، صادق قصاب لکھتے ہیں بہت دن بعد جا کر رہا ہوں پڑھنے کے ہمارے حساب سے، ایک چٹان ہو اس کے اندر کوئی چوٹی ہو، چوٹی ہے اس میں آنکھ ہوتی ہوگی، آنکھ ہوگی، آنکھ ہو اس میں پتلی ہو اور پتلی کے اندر رنگ ہو جس کی وہ دیکھتی ہے، یہ خدا کی شان ہے. لکھا ہے صادق قصاب نے لکھا ہے خدا کی شان بھی لکھ رہا ہے، چٹان ہے اس کے اندر چوٹی ہے، چوٹی کے اندر آنکھ ہے، آنکھ کے اندر پتلی ہے اور پتلی کے اندر رنگ ہے، وہاں سے پانی کہاں سے پانی آتا ہے وہ دیکھتی ہے، یہ اللہ کی شان. اللہ اللہ کی شان وہ ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے عرب ہے اللہ کی وہ شان ہے کہ اللہ کے ایک نام سے برکت کا ایک بیج میں اتنا بڑا برکت ہو جاتا ہے. جاتے کہ میں نے کہا تھا ہمارے گاؤں میں برکت تھا، پورے گاؤں کے لوگ ہم لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، گرمی نہیں تھی ہوتی تھی تو اتنا بڑا برکت. تو مجھے یاد آیا تھا مثال یہ تو یہ بھی دے دیا ہے، پکڑ کے نہیں دیا لیکن برکت کا درد کیا ہے، یہاں ایک برکت کا درد ہوا ہے بیج ہے، اس بیج سے اللہ اپنی شان سے برکت کا اتنا طویل و عظیم دائدار طرف بنا دیتا ہے، یہ خدا کی شان. دوستو اللہ تعالیٰ اب بھی موجود ہے تمام اپنے کاریگریوں کے ساتھ، صنعتوں کے ساتھ، اپنے قوتوں کے ساتھ، اپنے حکمتوں کے ساتھ موجود ہے، کوئی بھی بات نہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو تو ابھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اعتماد کی تو اپنی مرمت فرمائے. اللہ کی وہ شان ہے، ایک یہ چوٹی کو بنایا، ایک عالم تھے وہ گئے بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے جادو نہیں کرو ہو گئے تو ایسی چوٹی چٹان میں دیکھا، انہوں نے دیکھا کتابوں میں ہے لکھا ہوا چٹان میں دیکھا اور اس کے منہ میں دانا تھا وہاں سے بیٹھ گئے کہ جو ذات چٹان کی چوٹی کو دانا پہنچا سکتا ہے تو اس حقیق کو بھی دانا پہنچائے گا اور رنگے اقام میں لگے اور کبھی اللہ تعالیٰ ہو دے گا روزی، اتنا یقین تھا. یہ کتابوں میں آتا لکھا ہوا مارا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اپنی اطاعت چاہتا ہے، فرما برداری چاہتا ہے، اتنی حکمتیں ہیں، اتنی عزتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی منفعتیں ہیں، پھر بھی ہم متوجہ نہ ہوں، افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الم کہتے ہیں انسان کیا انسان جانتا ہے کہ اس کو سنا انتظار پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احکام دیے ہیں، احکام پر عالم عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو رمضان کا روزہ دیا، قرآن دیا، اس کو ٹھیک سے پڑھیں. میرے بہت افسوس ٹھیک سے پڑھیں کیسے پڑھایا جاتا ہے قرآن، کیسے وقف کیا جاتا ہے، کیسے وقف کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ترتیب میں ورت کے لیے قرآن ترتیلا، قرآن اللہ چاہتا ہے ورت کے لیے قرآن ترتیلا، سب چیز کے قرآن پڑھو، جو سنت کے مطابق نماز اس اللہ سے ادا کرو. ایک صحابی سے انہوں نے نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور نے بلایا یا وہ آئے خود آیا بلایا، فرماتے سلے بھائی لے کر تو سلے نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی، اتنی جامع بات ہے. اب اس نے پھنسکراٹی بھی نہیں اس چیز صاف سب کر دیا، حضرت پھنسکراٹی نہیں کرتی ڈاکٹر ہے جان صاف تو نہیں ضروری مگر اس کے موقع پر ڈال دے تو ٹھیک رہتا ہے، یہ نہیں کہ اے بابو ایسے تم کو ایسے ہے سب نے پہلے لگ بابو، یہ انداز ہے سب نے پہلے قدم کر سکے معلومات ایسے موقع پر سختی کی جا سکتی ہے، ڈاک برداشت کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈلو ڈلو کیا اور دوبارہ پڑھ کے گئے پھر کہا سب نے پہلے قدم کر دی اور سب نے کہا ہوگا سب نے پہلے قدم کو سب دے. دوستو گرو یہ نماز ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، صلی نماز پڑھو، جیسے پوچھو تم نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہاں میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں بچار, یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میں نماز پھر سے پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. نہیں, ارے ہماری نقل کرو یہی بڑی بات ہے, ظاہری طور سے دل والی نماز کیا پڑھو گے. فرمایا کیوں آئے چمونی, جیسے مجھ کو دیکھتے ہو رکو کرتے سجدہ کرتے ویسے کرو. اب کیسے جھیل کو تو دیکھتا نہیں, اس بنا پر اس کا مقدم بھی نہیں بنایا. نبی کے برابر امتی کی کیا نماز ہو سکتی ہے, اس طرح کو اس کا مقدر بھی نہیں ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھو, اللہ کے ہم قبول ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا, اس کا اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا. اس طرح پر اپنی اصلاح کی فکر, ظاہری کی بھی اصلاح اور باطن کی بھی اصلاح, یہ فکر ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اسے سوچ نہیں دے. قرآن موجود ہے, آپ نے پڑھا قرآن, معنی مطلب پڑھو کیا قرآن میں حدیثیں ہیں. ایک حدیث ابھی ذہن میں آئی میرے پاس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس فذاکہ دخل الجنہ. یعنی زبردست حدیث ہے, جو طیب مال کھائے پاک مال اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو اپنے سر رکھا کہ ان سے بجائے جنت میں داخل ہو جائے گا. من اصل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس فذاکہ دخل الجنہ, داخل ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں کام. حضور نے فرمایا کہ وہ باغی میرے بعد بھی ایسے لوگ رہیں گے. ان کی بات یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ہم میں بہت سے لوگ ہیں, وہ آگے ہمارے جیسے لوگ نہیں ہوں گے. اپنی طرف ان کی نظر اردو سمجھ گئے. پھر فرمایا وہ باغی ہے, اگر میرے پاس بھی ایک قرض ہوگا جو اس پر چلیں گے لوگ, عقیق پر چلنے والے موجود رہیں گے. صرف ان پر صحابہ تک نہیں رہیں گے, تعبیر بھی پہنچے قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو اس پر عمل کرتے رہیں گے. کیونکہ یہ ہے مصبت کی بات, امید کی بات. یہ بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ آیات ہیں, یہ حدیثیں ہیں, وہ ارشادات ہیں. دونوں کو جمع کیا جائے گا ان شاء اللہ نبی, اس سے خیر کی راہ نکلے گی. ارادہ تو کرو, ارادہ کرو, کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے. کسی کو کلفت والی بات نہ کہو, ویمن نہ کرو, شکایت نہ کرو, یہ نہیں کرو. نماز پڑھو, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. اس حدیث میں سمجھتے ہیں سب کا عمل ہے, اس پر ہر کسی کے ذریعے کسی کا عمل ہے, کسی کو نہیں کہتا اکثر لوگ عمل نہیں. حدیث بہت مشہور ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن عمل بہت لوگ کم ہی ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان وہ جسے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے معمول ہے, زبان سے معمول ہے. زندہ الحمد تو دعائیں کام آتے ہیں, عملیات کا کام نہیں, لیکن دعاؤں کا کام آتے ہی ہیں. اپنے لوگوں سے وہ ضرر پہنچائے ماری اور عزت کا حیرت ہوتی ہے کہ اپنا بھائی یا مسلمان مسلمان کو ایسی تکلیف بھی کر سکتا ہے. تو آپ کا درباد ہے. اس طرح پر اپنی اصلاح کی فکر اگر رہے گی ان شاء اللہ نظیم رمضان کی برکت سے عمل کی توفیق بھی ہوگی, اور ان شاء اللہ نظیم ہمارے معاملات میں اللہ کی طرف سے عنایت بھی ہوگی اور ہماری اصلاح بھی ہوگی. اللہ سے ہم سب کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق ہو, اور ہمارے ذات سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اس کا خیال رکھو. نماز پڑھو. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور بہت بڑے عالم تھے, حضرت مولانا علی علی کے شیخ اول وہ تھے. وہ کہتے ہیں تین چیز کر لو کامیاب ہو جاؤ گے, پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھا کرو, اور ایک ہزار مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کرو, اور اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ضرر پہنچا کامیاب ہو جاؤ گے. کتنا آسان قریب ہو گیا, کتنا آسان قریب ہے. بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے, بہت فرمایا کہ پنج وقت نماز جماعت سے ادا کرو, اور ایک ہزار مرتبہ اللہ اللہ کر دیا کرو, ہمارے یہاں مئی بازی کا سلسلہ جاری ہے سالوں میں, اور کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ, اپنے ہاتھ اور زبان سے نقصان نہ پہنچاؤ. کتنی اچھی ہمارے بزرگوں نے کس طرح آسان صورتیں بنائی. اتنے ہی کر دو, اتنے ہی کرو گے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤ گے, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. جب لوگوں کے محبوب بنو گے اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے. تم سے مطمئن ہو لو یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, تم سے مطمئن ہو یہاں سے ضرر نہیں پہنچائے گا. اس طرح پر یہ چیزیں ہم مسلمانوں میں آنی چاہیے اور غیروں کے ساتھ بھی رہنا چاہیے. تمام علماء نے لکھا ہے کہ کافر کی غیبت بھی حرام ہے, جیسے مسلمان کی غیبت حرام ہے کافر کی غیبت بھی حرام ہے. اس کو خدا بچا اب ضرر نہیں پہنچا سکتے. بعض روایتوں میں یہ بھی مانا ہے المسلم من سلم الناس من ذلك من يده, مسلم رہے تو لوگ اس کے ذرا سے محفوظ ہیں, ناس کا درد بھی ہے. مسلم کے بجائے ناس کیوں آیا ہے روایتوں میں, المسلم من سلم الناس من ذلك من يده. اسلام کی برکت ہے کہ لوگوں کو بھی بلکہ جانوروں کو بھی ضرر نہ پہنچاؤ بلا وجہ. اس طرح ہمارا اسلام ضرر و ضرار سے بالکل پاک و صاف ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مسلمان ایسے ہیں اور ایسے ہیں, مسلمانی کی تعلیم ایسی ہے. یہ ہماری بدعملی ہے کہ ہم مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی اور اس کو جاری کرنے کی, عبادت عبادت کے طرح کرنے کی توفیق اللہ فرمائے. اور رمضان شریف کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے, سلام و فلاح کا ذریعہ بنائے, جن سے ہم لوگ کو دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کے قدر کرنے کے لوگ برابر فرمائے, صحیح ایمان قائم فرمائے اور اس تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق برآمد فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری پوری تعلیمی میں آپ کی توفیق برآمد فرمائے اور اس کے برکات سے, اس کے فیوز سے, اس کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. یا اللہ اپنی خوشی سے, اپنی رضا سے, خوشنودی سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں سے پناہ عطا فرمائے, اپنی ناراضی سے ہم کو محفوظ فرمائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی سے ہم کو محفوظ فرمائے. آپ کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو, آپ سے محبت رکھنے کی توفیق ہو. آپ کی تمام حرکات اور سکرات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق برآمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمه سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.